הצהרות חיוביות. אני אוהבת ומקבלת את עצמי כבר עכשיו. אני אוהבת ומקבלת את עצמי בדיוק כפי שאני. יש פתרון לכל בעיה. אני חושבת ומדברת באופן חיובי. יש לי את הכוח לשנות. יש לי פוטנציאל בלתי מוגבל. אני תמיד יכולה לבחור. אני מעריכה ומקבלת את עצמי ללא תנאי. אני סולחת לעצמי על כל המעשים והמחשבות הלא מושלמים בעבר, הווה ועתיד. אני מוצלחת כפי שאני ואיני צריכה לעשות דבר כדי להוכיח זאת. אני אוהבת את עצמי ללא תנאי. אני סומכת על עצמי ובוטחת בעצמי. אני יכולה להיות כל מה שארצה. בכל יום אני משתפרת ומתקדמת. אני אוהבת את כל החלקים שבי. אני בטוחה בעצמי וביכולת שלי. אני חוגגת את הייחודיות שלי. אני מקבלת את חוסר השלמות שלי כהזדמנות ללמוד שיעורים חשובים בחיי. אני חופשייה לבחור ויודעת מה אני רוצה. אני עושה את הטוב ביותר שאני יכולה בכל רגע. כל הכוח והעוצמה נמצאים בתוכי. אני לוקחת אחריות מלאה על חיי. אני גאה במי שאני. אני מנהלת את חיי בקלות ובשמחה. אני מאמינה שאני יכולה לשנות. אני מאמינה בעצמי וביכולות שלי. בכל יום, בכל דרך, בכל מובן, החיים שלי הולכים ומשתפרים. בכל יום ובכל דרך אני נהיית חזקה יותר ויותר. כל מה שאני צריכה קיים בתוכי. סוף סוף העבר הוא העבר, השתחררתי, ועכשיו זה הזמן לאהוב את עצמי וליהנות. אני מושיטה יד ומזמינה אחרים לחיי. צעד אחר צעד בכל פעם זה מספיק בשבילי. לא משנה מה יקרה, אני אעמוד בזה. אני אתמודד עם זה. אני מתמקדת בברכות הרבות שבורכתי בהן ומוקירה עליהן תודה. אני משחררת וסומכת. אני יודעת שאני נחשבת ואני מתנהגת כך. האיכות של חיי תלויה רק בי. אני מקרינה אהבה בכל מקום אליו אני הולכת. אני מושכת אליי את כל הדברים הטובים. אני מלאת כוח ואני אוהבת את זה. בכל רגע ורגע יש לי אומץ לבחור בחיים. אני מגלה את החיות שבתוכי. כל רגע בחיי הוא מושלם, מלא ושלם. אני נהנית מכל רגע בחיים. אני מלאת אנרגיה, חיוניות ושמחת חיים. אני משחררת את העבר בקלות ומאמינה בתהליך החיים. אני בוחרת לחשוב מחשבות חיוביות. אני שואבת לתוכי אהבה וזורמת עם החיים. אני מוכנה לתת לאהבה להיכנס. אני אדם אוהב ומלא שמחה וכולם אוהבים אותי. אני מתקבלת בשמחה בכל מקום. אני חיה בהרמוניה ובאיזון עם כל האנשים בחיי. אני מונעת על ידי אהבה. ככל שאני נהנית יותר, כך אנשים מסביבי אוהבים אותי יותר. אני מודה על כל רגע של הנאה. אני מושלמת בדיוק כפי שאני. אני מיוחדת וראויה לאהבה. אני מוכנה לתת לאהבה להיכנס. אני בטוחה ומוגנת תמיד. אני יודעת שדבר אינו מסוגל להזיק לי. אני יוצרת עבורי מציאות של שלמות וביטחון. היקום תמיד תומך בי. אני מלאת התלהבות בכל מעשה ידיי. אני מקבלת סיפוק מלא מכל מה שאני עושה. מגיע לי להצליח. אני נהדרת ומסוגלת להיות כל דבר בעולם הזה. החיים שלי שלווים ונינוחים. אני גמישה וזורמת. החיים תומכים בי ומביאים לי את הטוב ביותר עבורי. אני רגועה ונהנית מהחיים. כל מה שעליי לדעת מתגלה לי במהלך מושלם של זמן ומרחב. אני משחררת ומסירה מעל מחשבותיי כל הרגשה של לחץ. אני בעד כל הדברים שישפרו את איכות חיי. אני מאזינה באהבה למסרים של גופי. אני בריאה, שלמה ומושלמת. אני רוכשת כבוד לגופי ומטפלת בו היטב. אני משחררת את העבר בקלות ומאמינה בתהליך החיים. כל השינויים שלי נעשים בקלות ובהנאה. אני יוצרת את עתידי עכשיו. אני פותחת דלתות חדשות לחיים. אני מחוברת לשפע. שפע של אהבה, שמחה, יצירתיות, בריאות, חברים, שפע כלכלי. השפע תמיד זורם אליי בקלות. אני אהובה ומבורכת. החיים תומכים בי ומביאים את הטוב ביותר עבורי. אני מקבלת את מה שהכי טוב עבורי. אני הצלחה. העתיד שלי בטוח ומלא הפתעות נעימות. זה בטוח בשבילי לחיות ולהצליח. מגיע לי הטוב ביותר בחיים. אני בוטחת ביקום ובעצמי.